ख्वाब देख ले तेनु पोले मैं चा जिंदगी दे सारे बेच ले दिल कमले ने मैं तेरे ख्वाब देख ले तेनु पोले मैं चा जिंदगी दे सारे बेच ले जद टूटी सी ना भुलदा ओहो शाम दा लै पाली तवर का दिल चों अज तो तेरे नाम दा लै पाली तवर का दिल चों अज तो तेरे नाम दा जद साहा विच रचगी तू नी मेरे सोहणिए मार के फैसले दूर करन दे तेरे सोनिए जद साहा विच रचगी तू नी मेरे सोनिए मार के फैसले दूर करन दे तेरे सोनिए फिक्र जरा भी कीता ना अपने अंजाम दा लै पाड़ तवर का दिल चों अज तो तेरे नाम दा लै पाड़ तवर का दिल चों अज तो तेरे नाम दा पाड़ तवर का दिल चों अज तो तेरे नाम दा लै पाड़ तवर का दिल चों अज तो तेरे नाम दा तेरे नाम दा लै पाड़ तवर का दिल चों अज तों